NPO Radio 1. 1 uur, Jasper Leegwater met het NOS-journaal. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Blinken, zegt dat er een sterk voorstel voor een staakt het vuren op tafel ligt in de onderhandelingen tussen Israël en Hamas. Maar de vraag is of Hamas dat voorstel accepteert, zei Blinken erbij. In een Israëlische krant zegt een Arabische diplomaat dat Qatar dreigt met uitzetting van Hamas-leiders, tenzij Hamas zich flexibeler gaat opstellen in de onderhandelingen. Tot nu toe geven Israël en Hamas elkaar de schuld van het uitblijven van een deal. Het voorstel zou gaan om een gevechtspauze en de vrijlating van Israëlische gijzelaars. Oekraïne kan na maanden weer rekenen op extra steun uit de EU. Europese landen zijn het eens geworden over een pakket van 5 miljard euro. Het Oekraïnse leger heeft een dringend tekort aan wapens en munitie en de Russen winnen langzaam maar zeker terrein. Omdat de militaire steun vanuit de VS stilstaat, is de hulp vanuit Brussel zeer welkom, zegt Oekraïne. In Dubai is profvoetballer Quincy Promes opgepakt. Dat gebeurde op verzoek van het Nederlandse Openbaar Ministerie. Promes is hier veroordeeld tot ruim 6 jaar cel voor drugshandel en het neersteken van zijn neef. Omdat hij in Rusland woont en voetbalt, kon het OM weinig beginnen. Dat land werkt niet mee aan uitleveringsverzoeken. Dat veranderde afgelopen maand toen Quincy Promes op trainingskamp in Dubai was. Daar werd hij aangehouden voor een verkeersongeluk en onder huisarrest geplaatst. Nu is Promes opnieuw opgepakt, maar dan vanwege het verzoek uit Nederland om hem uit te leveren. PSV is uitgeschakeld in de Champions League door Borussia Dortmund. De Duitsers scoorden al in de 3e minuut. Het lukte PSV niet om gelijk te maken. In de laatste minuut werd het uiteindelijk 2-0 voor Borussia Dortmund. Zij gaan naar de kwartfinales van de Champions League. Atletico Madrid heeft na verlenging en penalties ook een ticket voor de kwartfinales bemachtigd. Internationale werd door de Madrilenen uitgeschakeld. Het weer vannacht droog bij een graad of 8. Vanaf de ochtend wisselen wolken en zon elkaar af en kan de temperatuur oplopen naar 14 tot zelfs 18 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avrotros. Wat je doet en wat je laat, heeft zin. Als je iemand zijn kind in elkaar ziet slaan, grijp je ook in. Vergelijk het met een burn-out. Mensen die een burn-out hebben gehad, moeten vaak leren hun grenzen opnieuw te bepalen. Wij zijn met z'n allen de planeet aan een burn-out aan het helpen en moeten nu op zoek naar een gezonder evenwicht. En daar horen nieuwe grenzen bij. Maar waar liggen die? Dat klimaatgesprek aangaan is hard nodig. Vooral tussen de generaties. Het is een misverstand dat als je ergens om lacht, je het dan niet serieus neemt. Dit is de hartslag van Sigur Sloot, acteur, klimaatactivist. Jaren geleden maakte hij een theatervoorstelling over klimaatverandering, verdiepte zich in het onderwerp en hij schrok zich kapot. En realiseerde zich, we kunnen nu nog iets doen voordat het te laat is. Ja, en wat dat dan is, wat we kunnen doen, dat is de vraag waar velen mee worstelen. Wat hij zelf deed en doet, nou, hij werd lid van de VVD. Hij sloot zich aan bij Extinction Rebellion, demonstreerde. Hij maakte samen met Carice van Houten een podcast. En vooral, dit alles hardop zeggen tegen anderen, zodat zij ook zin krijgen om mee te doen. Misha. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Ja, Sigur, fijn dat je er bent. Fijn om hier te zijn, ja. hardop zeggen wat je doet. Ja. In plaats van met het bestraffende vingertje. Zeker. Nee, ik ben absoluut niet voor moralisme. Dat werkt helemaal niet. Maar doing good louder, zoals Rijntjan Renes, een gedragswetenschapper, mij onlangs vertelde in de podcast die ik samen met Carice van Houten heb gemaakt. Die zei, je moet, hij vergelijkt het met een stapeltje was, opgevouwen was, wat op de trap ligt, waar alle gezinsleden iedere keer overheen stappen. Hij zei, je moet het niet alleen op een gegeven moment oppakken en op gaan bergen, maar je moet, als je dat doet, ook vertellen, hardop tegen alle gezinsleden zeggen, ik pak nu even het stapeltje was en ik leg het even in de kast. Want daarmee laat je zien, dit moeten we doen. En het is niet zozeer belangrijk dat het gebeurt, maar het is belangrijk dat we dit allemaal gaan doen. Doing good louder, noemde hij dat. Dus in plaats van zeggen van, nou, jullie hadden toch wel eventjes dat stapeltje op kunnen pakken. Precies. Kom op. Moet je gewoon het goede voorbeeld geven. Ja. En daarbij dat niet alleen in stilte doen, maar gewoon duidelijk tegen iedereen laten merken. Het is belangrijk dat we dit doen. Nou ja, ga je gang. Wat wil jij nu hardop zeggen dat je zegt van, nou, dit doe ik? Ik kom in actie. Ik ben in actie gekomen. Ik ben een paar jaar geleden heb besloten om me aan te sluiten bij Extinction Rebellion, een burgerbeweging. En dat doe ik omdat we in een... het zijn altijd van die grote woorden, maar omdat we in een existentiële crisis zitten. En daarmee bedoel ik niet dat ik niet meer weet wie ik ben. Maar we zitten in een klimaatcrisis. En dat gaat de komende 5-6 jaar gaan daarin extreem uitmaken. En wat er nu tot nu toe niet gebeurt, is dat er toereikend klimaatbeleid wordt ingevoerd door overheden. En dat bedrijven hun manier van dingen produceren aanpassen aan een leefbaar klimaat. En die beide dingen die moeten echt gebeuren. Daarnaast moeten burgers ook minder consumeren, minder vlees eten, minder vliegen, allemaal dat soort dingen. Dat weten we allemaal. Maar dat gaat allemaal heel stuk makkelijker als overheden ons op allerlei manieren, met belastingen, met nudgen, met subsidies. Je kan burgers heel makkelijk en heel effectief als overheid een bepaalde kant opsturen. Ik zeg maar wat, autogordels hebben ervoor gezorgd dat we veel minder verkeersdoden hebben. Er zijn hele simpele manieren om burgers een bepaalde kant op te sturen. En onze overheden doen dat tot nu toe nog steeds niet genoeg. En waarom niet, denk je? Ja, goede vraag. Dat doen ze niet omdat het eigenlijk... Ja, we zitten een beetje vast in een systeem waarin, ik noem het altijd, waarin wij burgers elke 4 jaar politici kiezen en vervolgens bedrijven het beleid mogen maken. Dus er is een enorme lobby gaande vooral multinationals, vooral grote bedrijven die internationaal opereren. Die hebben daardoor extreem veel invloed op beleid. Veel meer dan burgers en sowieso meer dan dieren bijvoorbeeld, meer dan klimaat of natuur. Dus dat is jaarlang, dachten we, dat gaat goed. Hè? Die bedrijven hebben dezelfde belangen als burgers. Maar inmiddels is wel duidelijk aan het worden dat heel veel bedrijven helemaal niet dezelfde belangen hebben. Shell heeft niet dezelfde belangen als wij, namelijk een leefbare planeet. Shell heeft als belang winst maken en zijn aandeelhouders zoveel mogelijk rendement opleveren. Nou ja, dat mag Shell willen, maar hun vrijheid houdt op waar het andere vrijheden bedreigt. En dat doet het extreem. Dus bedrijven als Shell, fossiele industrie, die moeten extreem begrensd worden. Want anders gaat het fout. En dat infiltreren, hè? Kijk, ik zei ook, je bent lid geworden van de VVD een aantal jaar geleden. Met als doel van, nou, als ik nou deel ervan uitmaak, heb ik ook zeggenschap. Kan ik misschien iets veranderen van binnenuit? Ja, nou, dit is een paar jaar geleden ben ik samen met Maria Goos, toneelschrijfster. Ik was een theatervoorstelling aan het maken over de klimaatcrisis. En Maria en ik maakte dat met Maria Goos en Michiel de Jong, ook een acteur. Dat is een ontzettend leuke voorstelling geworden. Maar in onze research dachten we, wat kunnen wij nou doen om effect te hebben? Het was ons inmiddels duidelijk wat het probleem was. En toen besloten we om lid te worden van de VVD, omdat we dachten, ja, laten we gewoon het beest van binnenuit. Weet je, het VVD staat een beetje voor de politieke partij die de grootste vriend van het bedrijfsleven is geweest de afgelopen decennia. Dus als we die kunnen veranderen, ja, dan veranderen we in die zin het Nederlandse klimaatbeleid in de goede zin. Dus we zijn toen lid geworden van de VVD. En dat was in coronatijd. Dus toen heb je VVD-bijeenkomsten. Die werden online via een soort van Zoom gedaan. En wij hadden ons opgegeven voor het kopje klimaat. Omdat we dachten, daar willen we over meepraten. Nou, dat was al buitengewoon slim van de VVD. Dat ze iedereen die geïnteresseerd was in klimaat in één kamertje, in een digitaal kamertje stopten. Zodat de gesprekken over klimaat verder nergens gevoerd hoefden te worden. Terwijl, ja, klimaat is gewoon een overkoepelend thema waar elk onderwerp aan gelieerd is. Dus daar werden we al redelijk kalt gesteld, om het even zo te zeggen. En vervolgens zaten we daar met, ik denk, 30, 40 andere bezorgde burgers die ook over klimaat wilden praten. En ja, we begonnen een beetje in die chat wat statements te maken van, ik vind dat er beter klimaatbeleid zou moeten komen. Ik vind dat Schiphol zou moeten krimpen, dat soort dingen. En er kwam eigenlijk ongelooflijk veel enthousiaste reacties op. Dus wij dachten op een gegeven moment, wauw, wat deze VVD'ers zijn veel vooruitstrevender en veel progressiever en klimaatbewuster dan we dachten. En op een gegeven moment was er één iemand die echt best wel, waarvan wij dachten, dat die snapt het echt. Dus toen hebben we hem een privébericht gestuurd van, hey, zouden we een keer koffie met je kunnen drinken? We zijn twee theatermakers. Want het valt ons op dat je zo, ja, voor VVD eigenlijk best wel groen beleid voorstelt. Toen zei hij, nou, ja, ik ben van de Partij voor de Dieren en ik zit hier eigenlijk de VVD'ers de goede kant op te nudgen. Dus we zaten elkaar een beetje te bestoken. Ja. Het was een buitengewoon zinloze exercitie. Wel een grappig verhaal achteraf, maar... Maar zinloos dus? Ja, als een Partij van de Dieren... Maar zaten toch ook mensen echt VVD'ers bij? Nou, of niet? Ja, dat weet ik dus niet. Ik denk sowieso eigenlijk vooral het feit dat de mensen die al enigszins interesse hadden voor het onderwerp klimaat, dat die daar in één ruimte zaten, dat maakte al dat je denkt, ja, maar dan zit je dus iedereen elkaar een beetje na te praten. Deze mensen hoeven niet overtuigd te worden. Het werd mij zo duidelijk dat er van echte inspraak in politiek voor burgers eigenlijk niet of nauwelijks mogelijkheden zijn. Ik noemde net dat lobbyen wat zo sterk is. Ja. Maar er zijn nog twee andere redenen waarom we in deze situatie zijn beland. Namelijk dat de politici die we kiezen eigenlijk altijd een vrij korte termijn visie hebben. Namelijk, over 4 jaar wil ik weer herkozen worden en word ik afgerekend op de dingen die ik nu voor elkaar heb gekregen. Dus het loont niet om je met lange termijn doelen bezig te houden? Nee, ben je gek. Ja. Je moet gewoon zorgen dat je weer herkozen wordt. En ja, dan gaat de planeet maar naar zijn galmiezen. Dus dat werkt ook niet mee. En daarbij hebben we natuurlijk al een flink aantal decennia een enorme focus op economische groei. Terwijl het eigenlijk gewoon heel simpel is. We hebben een economisch model gemaakt wat uitgaat van eeuwige groei. En dat model dat proberen we in stand te houden met een planeet met eindige hoeveelheden grondstoffen. Nou, je hoeft geen raketgeleerde te zijn om te snappen dat dat vroeg of laat misgaat. Daar komen we nu tegenaan. We lopen tegen de grenzen aan van wat het klimaat aan kan, tegen de grenzen aan van wat de natuur aan kan, wat de biodiversiteit aan kan. We zitten in enorm lastige, in gevaarlijk vaarwater. Maar dat van binnenuit proberen dingen te veranderen. Er zijn ook mensen die aandeelhouder worden van Shell. Ja. Om die reden. Geloof je daarin dat dat werkt? Je hebt een hele goede groep activisten of aandeelhouders binnen Shell, Follow This. En die zijn al jaren bezig om Shell en andere oliebedrijven ook de goede kant op te duwen. Dat heeft in zekere zin effect, want er zijn steeds meer aandeelhouders die zich daarbij aansluiten. Maar je ziet nu dat bijvoorbeeld, ik geloof, ExxonMobil heeft besloten om deze groep beleggers een rechtszaak tegen ze te beginnen. Dus het is nog maar de vraag hoe effectief het is. Je ziet dat, eigenlijk zie je gewoon weer gebeuren. Burgers die zich echt zorgen maken en het heft terug in handen willen nemen, die worden gewoon niet gehoord en niet serieus genomen. Want je zegt ook in het begin, je vergelijkt met een burn-out, hè? We moeten dat klimaatgesprek aangaan. Wat is de beste vorm, ben je daarachter, voor dat klimaatgesprek? Nee, daar ben ik nog niet helemaal achter. Ik denk dat elke klimaatactivist hiermee worstelt. Van hoe ga je dit gesprek nou aan? Het is natuurlijk eigenlijk een soort slecht nieuwsgesprek. Het is een soort van gesprek ik zeg wel grappig. De meeste mensen hebben nog meer zin om over een ingeroeide teennagel te praten dan over klimaatbeleid. En met wie ga je het aan? Nou ja, precies. Terwijl uit onderzoek blijkt dat 3/4 van de Nederlanders zich zorgen maakt over de klimaatcrisis en vindt dat onze overheid te weinig doet om die klimaatcrisis tegen te gaan. Dus dat is ook een beetje waarom ik het voorstel van Rijntjan Renes, Doing Good Louder, zo'n goed idee vind. Iedereen bijna maakt zich zorgen. Alleen de meerderheid van de mensen houdt zijn mond erover, omdat ze denken, ik vind dit zo'n ingewikkeld onderwerp. Ik weet niet wat ik hierover moet zeggen of wat ik hierover kan zeggen. Dus daarom ben ik een groot voorstander van om... vind ik eigenlijk dat we allemaal alleen al meer zouden moeten benoemen. Ik maak me zorgen. Ik maak me zorgen over de klimaatcrisis. En is er nog iemand anders die zich ook zorgen maakt? Of als je die woorden uitspreekt binnen je bedrijf, binnen je familie, binnen je vriendengroep, dan blijkt je opeens veel meer medestanders te hebben dan je in eerste instantie dacht. En dan kan je een echt gesprek hebben. En dan kan je echt iets gaan doen. En een van de dingen die ik... Nou, ik heb me dus voor die theatervoorstelling enorm verdiept in wat zijn nog de mogelijkheden die we hebben. Een van de vormen die mij aanspreekt en waarvan ik denk, dit heeft zin. Hier is de hoeveelheid energie en tijd die we erin steken, staat in verhouding tot het effect, is de burgerlijke ongehoorzaamheid van Extinction Rebellion. Het is niet leuk. Het gaat je niet in de koude kleren zitten. Ik ben de eerste 44 jaar van mijn leven een enorm gezagstrouwe burger geweest. Ik moest echt een enorme drempel overstappen om kleine overtredingen te begaan. Om me op te laten pakken, om vast te zitten. Om... Wat was die eerste keer? De eerste keer was bij de actie die we met Greenpeace en Extinction Rebellion deden. November, anderhalf jaar geleden, op Schiphol tegen de privéjets. Had jij toen al van tevoren bedacht van zover ga ik, hier ligt mijn grens? Voordat je mee gaat doen aan zo'n actie, is eigenlijk altijd het advies: ga een keer naar een bijeenkomst van in dit geval Extinction Rebellion. En daar krijg je een actietraining. Dan word je eigenlijk heel simpel en goed uitgelegd wat je rechten zijn, wat je mogelijkheden zijn. Maar dan is het alsnog jouw eigen keuze hoe ver je gaat, toch? Dat is het altijd. Ja, maar wist je dat van tevoren? Iedereen van mag, ook als je zo'n actietraining hebt gehad en je gaat meedoen aan een actie, je mag op elk moment weglopen en zeggen: dit is niks voor mij. Er is niemand die je dan boos aankijkt. Ik wist natuurlijk niet wat me te wachten stond. Ik was door zo'n actietraining een beetje voorbereid, maar ik vond het loeispannend. Het voordeel was wel dat we daar met zo'n paar honderd mensen waren. Privéjet, dat gedeelte waar die stonden, dat we dat terrein opliepen. Dus je voelt je niet helemaal alleen. Er komt wel erg veel marechaussee en ME op een gegeven moment op ons af. En ja, wat gebeurt er dan? Gaan die er met, ik roep maar wat, met een getrokken wapenstok op inhakken? Dat was niet zo. Gelukkig hebben wij over het algemeen politie en marechaussee en ME in Nederland die zich redelijk gedraagt. Ik zeg daarbij over het algemeen, want dat is echt nog steeds in Nederland ook niet altijd zo. Zeker mensen van kleur krijgen het echt harder voor hun kiezen. Veel harder dan witte demonstranten. Daar werden we één voor één weggehaald en in een bus afgevoerd. En werden uiteindelijk in een soort cellenbus gezet. Dus ik heb daar uiteindelijk 7 uur samen met iemand anders zitten wachten. Wat voor gevoel had je dan op het moment dat je in die bus zit? Je bent weggehaald, je zit in die bus. Loeispannend. Maar spannend gelijk in de leuke zin van het woord? Ik had het voordeel dat ik met iemand zat die een beetje een... noem je dat? Die het al vaker had gedaan. Dus die kon mij vertellen wat me een beetje te wachten stond. Dat was heel prettig. Het voordeel was ook dat ik mijn telefoon bij me had. Dat ik mijn tas met brood en fles met water bij me had. Dus ik weet van mezelf dat als ik honger krijg, dat ik gewoon op een gegeven moment niet meer kan nadenken. Dus daar maakte ik me eerst een beetje zorgen over. Maar toen dacht ik, ja, ik heb gewoon eten bij me. Dit komt wel goed. Ik weet niet hoe lang we vastzitten. Ik merk het wel. Dus het is een soort spanning die leuk is. Maar het is natuurlijk ook spanning die niet leuk is. Want ja, het is wel... Ik bedoel, politie en MACC hebben het monopolie van geweld. Dus ze kunnen. Je weet gewoon niet wat je te wachten staat. Ik was ook bang dat ik dingen fout zou doen. Dat ik dingen zou verklappen of zo. Ik wist niet wat ik mocht vertellen of niet. Ik mocht alles vertellen. Ik wist helemaal niks wat me kon. Waarmee me zouden kunnen vervolgen. Maar dat zijn allemaal dingen die dan door je heen gaan. Maar het was niet zo dat je van tevoren tegen jezelf had gezegd van nou, ik ga me wel of niet laten oppakken. Nou, we wisten bij deze specifieke... De meeste acties van Extinction Rebellion, daar weet je van tevoren ongeveer wat je gaat doen. Dit was een actie die zo groot was dat die geheim gehouden moest worden. En door Greenpeace en door Extinction Rebellion zo in het geheim en in stilte was voorbereid, omdat er een enorm groot verrassingseffect in zat, wat ook helemaal geslaagd is. Dus daardoor wist ik bij deze eerste actie waar ik mee deed eigenlijk helemaal niet wat me te wachten stond. En dan is het helemaal moeilijk om te bedenken, ga ik dit doen of ga ik dit niet doen? Ja. We kwamen op een gegeven moment voordat... We wandelden met een enorme groep naar dat terrein toe. Daar staan allemaal hekken omheen. En dan denk je, gaan wij nu over die hekken klimmen? Ga ik dat doen? Dus je bent constant bij jezelf aan het denken, ga ik dit doen? Ben ik hier? Voel ik me hier senang bij? Ben je wel eens over grenzen heen gegaan? Dat je achteraf bedacht van, nee, daar ben ik te ver gegaan. Nee, want dat is ook een onderdeel van die actietraining. Het belangrijkste is dat je geweldloos blijft. En zolang je dat blijft, kan er eigenlijk niet zo heel veel misgaan. En hoe moeilijk of hoe makkelijk is dat? Dat is voor de een moeilijker of makkelijker. Voor mij was het niet zo moeilijk. Ik ben vrij gezagsgetrouw, dus als een agent. Het was eigenlijk moeilijker om te blijven zitten als een agent zegt zo en nu wegwezen. Want ik ben gewoon opgevoed met agenten zijn er om naar te luisteren en die helpen je. En dus dat hier politie komt en zegt en nu wegwezen, dan, en dat je dan blijft zitten, dat was voor mij misschien wel de grootste grens om over te stappen op dat moment. Maar ja, alles went. En de keer daarna dat ik een actie deed, voel je je al een beetje door de wol geverfd. En het helpt dat je het met meer mensen doet. Dat is echt iets wat je van tevoren niet kan beseffen. Maar het feit dat je daar met zoveel mensen zit, en dat is ook een reden dat veel van die protesten, dat daar liedjes worden gezongen, of dat daar veel toeschouwers bij aanwezig zijn die You are not alone scanderen bijvoorbeeld. Dat heeft er allemaal mee te maken. Omdat het extreem belangrijk is dat je voelt dat je gesteund wordt door veel mensen. En dat is zo op dat moment. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Met Mischa Blok. En mijn gast is Sigge Sloot. En dit zijn enkele reacties die je krijgt op social media. Ik geloof dat u het klimaat wil redden, wil ik ook. Maar de multinationals en de politici hebben een heel ander doel. Waarom blijft u daarin trappen? Een troost. Veel gekker zou je niet worden, Sieger. Vanochtend in de trein geluisterd. Hij was weer fijn. Dank weer, lieve mensen. En Sieger, de skivakantie voor volgende winter al geboekt? Net zoals je afgelopen winter deed. Want alles voor het klimaat moet vooral van een ander komen, niet? Professionele paniek, Sire. Ik luisterde de podcast, maar met beeld is toch nog veel leuker. Zo'n K-onderwerp zo leuk brengen is toch een beetje kunst. Hashtag Sieger Sloot. Ja, zover de reacties. Dit is iets wat je natuurlijk heel vaak ziet terugkomen. Hè? Van op het moment dat jij dan zelf iets doet wat niet zo klimaatneutraal zou zijn. Dan vinden mensen het natuurlijk ontzettend leuk om daarop te wijzen. Zeker, dan kan je mij van hypocrisie betichten. Ja. Nee, dit zijn allemaal reacties op de podcast die ik met Carice van Hout heb gemaakt. Eerste hulp bij uitsterven. En Carice en ik hadden bedacht, we willen iets maken over de klimaatcrisis wat prettig is om naar te luisteren, waar mensen niet alleen van denken, oké, interessant, hier dit inhoudelijk gaat me dit iets brengen, maar wat ook met humor gebracht is. En dat was ons doel. Aan de reacties te horen vonden mensen het dus heel leuk. Daar ben ik heel blij om. We hebben ontzettend veel leuke reacties gekregen. En natuurlijk krijg je ook de reacties van de haters, van mensen die denken, maar wat gaan jullie nou ons een beetje lopen vertellen wat we anders moeten doen? Deze mensen hebben overigens, die reactie ben ik 100% van overtuigd, die hebben de podcast niet geluisterd. Want wat wij bij uitstek niet doen in die podcast is anderen vertellen, je mag dit niet, je mag dat niet. Want dat is niet iets waar ik in geloof en waar Carice in gelooft en waar volgens mij de hele klimaatbeweging ook niet in gelooft. Wij kunnen elkaar eindeloos de maat gaan zitten nemen, jij en ik. We kunnen vegan worden tot we een ons wegen. Maar als Shell en Tata Steel niet worden aangepakt, heeft het allemaal geen zin. Dus dat is wat ik bedoelde toen ik eerder zei. De hoeveelheid tijd en energie die je in iets steekt en het effect wat dat uiteindelijk teweeg brengt, dat moet in verhouding zijn. En ik heb ook in eerste instantie heel veel vrienden van mij eindeloos verveeld met discussies over de klimaatcrisis. Omdat ik dacht, je moet toch mensen één voor één veranderen en proberen te overtuigen. Ja, we hebben gewoon een veel handiger en beter instrument daarvoor. En dat heet de overheid. Dus alle energie die we kunnen steken in één op één mensen veranderen, waardoor je sociale leven echt niet leuker en makkelijker wordt, die kunnen we ook steken in overheden proberen te veranderen door maatschappelijke druk op te voeren. Ja. Nou, dat proberen ook Aris en ik met zo'n podcast ook. Mensen door ze te informeren en met humor te verleiden om naar zo'n podcast te luisteren. Maar wat is het beste verweer op het moment dat iemand jou van hypocrisie beschuldigt? Omdat je op wintersport gaat? Ja, mijn verweer, ik weet niet wat het beste verweer is, maar mijn verweer is, we zijn allemaal hypocriet, klopt. Ik ben hartstikke hypocriet. Ik zit hier en ik adem. Ik drink hier een kopje thee. Nou, die thee die komt uit een ander land. Die is hier naartoe gevlogen. Dus alles wat ik doe, elk kledingstuk wat ik aan heb, elk boek dat ik lees, elke microfoon waar ik nu in praat, alles is gemaakt en heeft CO2-uitstoot gekost of grondstoffen. Dus iedereen is hypocriet. Mijn verweer daarin is, dat is dus geen argument meer. Ik bedoel, tegelijkertijd is het namelijk ook zo dat niemand van ons ervoor heeft gekozen om in deze wereld te leven die gebouwd is op fossiele brandstoffen. Nou, en daarmee denk ik dat als je daar niet voor hebt gekozen, dan mag je er kritiek op hebben. Ook al maak je onderdeel uit van datzelfde systeem, van die wereld, mag je daar dus kritiek op hebben. Elke klimaatactivist worstelt met zijn uitstoot. En als we elkaar de maat gaan zitten nemen, dan komen we gewoon geen klap verder. Dus het is een makkelijke jijbak. Dat is over het algemeen wat ik zeg. Ik weet niet of het werkt. Ik ga over een paar weken een cursus doen bij Klimaatgesprekken. Dat is een organisatie die probeert om niet alleen het gesprek over klimaat meer mogelijk te maken, maar ook die probeert mensen te leren hoe je het gesprek het beste kan voeren. En ik ga die cursus doen omdat ik denk, ik wil weten hoe ik niet alleen zozeer de beste, want ik dacht altijd, ik moet de beste argumenten hebben. Maar ja, dan verander je daar mensen echt mee. Misschien dat mensen dan wel hun mond houden en denken, ik heb hier niks op terug te zetten. Maar over het algemeen zijn mensen ook geneigd om vast te houden aan hun eigen gelijk. En ik denk dat het nodig is dat we mensen niet alleen stil krijgen, maar ook echt veranderen. En dus ze laten inzien dat hun eigen gelijk eigenlijk ja, tegen hun eigen belang ingaat. En er is nu discussie. Meerderheid in de Tweede Kamer wil een debat over de manier waarop het demonstratierecht zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. Ja. Naar aanleiding van de demonstraties afgelopen zondag bij het Holocaustmuseum. Ja. Waar leg jij voor jezelf de grens? Van tot welk punt is burgerlijke ongehoorzaamheid geoorloofd? Tot het punt dat je geweld gebruikt. Demonstreren hoeft niet leuk te zijn, hoeft niet prettig te zijn, hoeft niet op een manier te zijn die je aanspreekt. Juist niet vaak. De meeste verworvenheden die wij in ons, die we nu hebben, 40-uurige werkweek, het feit dat we weekend hebben, het feit dat iedereen mag kiezen, inspraak heeft, dat vrouwen stemrecht hebben en recht hebben op werk, dat, nou, enzovoort, al dat soort verworvenheden, fietspaden in Nederland, zijn allemaal dingen die er oorspronkelijk niet waren en door burgerlijke ongehoorzaamheid tot stand zijn gekomen. Dus het is al decennia lang, al eeuwenlang, een belangrijk onderdeel van democratie. En geweld, is dat dan geweld naar personen? Of kan het ook geweld zijn naar een ding? Want kijk, ik denk nu aan een schilderij wat in stukken wordt gesneden. Dan doe je een kunstwerk geweld aan. Ja, nou die wat schilderijen die zijn allemaal, die zaten achter glas. En die zijn allemaal niet beschadigd. Niet die in stukken is gesneden. Dat is vorige week of zo gebeurd. Ja, dat heb ik niet. Ik heb daar vaag iets over meegekregen, maar daar weet ik precies niet van. Dus die hou je me ten goede. Maar al die andere kunstwerken, daar is goed over nagedacht. Die mensen willen die niet beschadigen. Ja. Maar ze willen wel een punt maken. En het is, daarom is demonstreren ook zo belangrijk. Het is niet alsof we niet alle andere opties al hebben geprobeerd. We zijn al 50 jaar weten we dat onze uitstoot gevaarlijk is voor het klimaat. Al 50 jaar proberen bezorgde burgers op alle mogelijke manieren daar iets tegen te doen. Door documentaires te maken, debatten te voeren, opiniestukken te schrijven, te demonstreren op het Malieveld. En onze uitstoot stijgt nog steeds. Laatste redmiddel. Ja, de tijd van vriendelijk vragen is wel een beetje voorbij. En sowieso, je vraagt waar ligt voor jou de grens? Nou, de grens van demonstreren en van demonstratierecht eindigt op het moment dat je geweld gebruikt. En terecht, lijkt mij. Dat is ook waarom bijvoorbeeld de boeren die stroobalen in de fik stelen of asbest dumpen, mensen intimideren. Ja, dat heeft niets meer met demonstreren te maken. Dat heeft met criminaliteit te maken. Daar ga je volledig de grens over. Dus voor mij ligt daar ook de grens. En ik snap dat het ontzettend irritant is dat de acties van bijvoorbeeld Extinction Rebellion overlast veroorzaken. Wij proberen die overlast tot een minimum te beperken. Maar ja, nogmaals, we hebben het al 50 jaar proberen we met demonstratie op het Malieveld. Het werkt niet. Politici zeggen letterlijk, we zullen naar jullie zwaaien. Wij gaan ondertussen gewoon lekker door met de orde van de dag. Maar als je zegt, dit is dus een soort laatste redmiddel, we hebben alles al geprobeerd. Wil dat dan zeggen dat hierna is er dus geen volgende stap? Voor mij niet. Ik kan me voorstellen, je ziet dat bij heel veel burgerbewegingen door de jaren heen, dat er op een gegeven moment een extremere afsplitsing komt van een beweging. Omdat er mensen... uiteindelijk, als je onrecht maar lang genoeg in stand houdt, dan zien mensen zich op een gegeven moment genoodzaakt om geweld te gebruiken. Ik ga dat niet doen. Maar ik kan me echt voorstellen dat de komende jaren, als het duidelijk wordt dat wij die verschrikkelijke klimaatontwrichting waar we nu op afstevenen niet tegen gaan houden, dat mensen wanhopig worden. En dat mensen denken, als er niet geluisterd wordt, dan moeten ze maar voelen, zoiets. Dat kan ik me gewoon... Ja, ik zie mensen hun wanhoop. Nogmaals, ik ben daar niet voor. Dit is ook waarom ik nu zo in actie kom. Omdat ik denk, laten we in godsnaam voorkomen dat het zover komt. Laten we op alle mogelijke geweldloze manieren zorgen dat we toereikend klimaatbeleid krijgen. En nogmaals, het is echt de bare minimum, jongens. Waar hebben we het over? We hebben het over dat onze kinderen een planeet overhandig krijgen van ons, waarin ze kunnen leven. Het is niet niks. Het is het meest simpele en meest basale wat er is. En het gaat echt niet goed op dit moment. Het geluid van je jeugd. Ja. Ik ben geboren in 1977. Ik heb mijn jeugd absoluut doorgebracht met het kijken naar Knight Rider. Ja. Heerlijk programma vond ik dat toen ik 10 was. Ja, wat was je voor kind? Ik was een kind dat heel erg van buitenspelen hield. En als je Knight Rider hebt gekeken, zou je verwachten dat ik heel erg hield van met auto's spelen. Maar dat was helemaal niet zo. Ik hield heel erg van buitenspelen en van lezen. En met poppen spelen heb ik ook erg veel gedaan, heb ik begrepen. dus ik was een, misschien best een beetje een, ik denk gewoon een vrij doorsnee kind. Misschien dat ik wat meer las dan de meeste kinderen. En ik was best maatschappelijk betrokken ook al. Ik maakte werkstukken over de zure regen of over gokverslaving of over. Dus ik denk dat ik dat uit mijn opvoeding heb meegekregen, dat je bezig bent met welke dingen spelen in de maatschappij. En dat, dat is nooit weggegaan. Dat heb je van je ouders meegekregen? Ja, ja. Die waren allebei actief in de plaatselijke politiek, in de gemeentepolitiek, en waren sowieso politiek betrokken. Ik weet nog dat er een woonwijk bij ons om de hoek werd gebouwd, waar, het was een braakliggend stuk land waar wij als kinderen speelden. En op een gegeven moment werden daar allerlei nieuwe woningen gebouwd. En wij wilden daar graag blijven spelen. Dus toen zei mijn moeder, dan moet je demonstreren. Dus toen ben ik, ik geloof toen ik 9 was of zo, met mijn buurkinderen gaan demonstreren bij de deelgemeente. Met spandoeken en een toespraak. En ging het er hard aan toe? Nou, we werden niet opgepakt door de politie. Dus het viel erg mee. Nee, en die woonwijk is natuurlijk gewoon gekomen. Want ja, mensen moeten ook ergens in wonen. Ja. Maar goed, ja, demonstreren mag, gelukkig. Is een belangrijk goed. En in die zin zat dat er al vroeg in. En, hoe ben je gaan acteren? Ik ben op de middelbare school, had ik een docent. Ja, ik dacht dat het een docent was, maar het bleek uiteindelijk gewoon iemand die de regieopleiding had gedaan. Jules Terlinge, hele goede regisseur. Die gaf elk jaar het toneelles en die maakte toneelstukken bij ons op school. Ik zat in Rotterdam op school. En daar, ik vond school leuk en ik kon makkelijk leren, dus ik had veel tijd voor buitenschoolse dingen. En ik dacht op een gegeven moment, ik ga eens kijken of dat wat voor mij is. Ik vond dat helemaal te gek. En heb toen elk jaar meegedaan aan het kersttoneelstuk. En daarna wilde ik naar de toneelschool en werd ik gelukkig toegelaten. Want het is ook altijd nog maar de vraag of dat dan lukt. Mm-hmm. Ik ben nog steeds ontzettend blij dat ik die keuze heb gemaakt. Echt het leukste vak van de wereld. Ja? Wat maakt het zo leuk dan? Nou, het is nooit hetzelfde. Het is elk jaar heb ik een andere voorstelling die ik speel. Soms meerdere voorstellingen per jaar. Elke tv-serie waar ik in zit of elke film waar ik aan meedoe... vertelt weer een ander verhaal. Dus je leert om je in te leven in anderen. En je leert om andere standpunten en inzichten te begrijpen. Dus ik heb het gevoel dat ik er een rijker mens van ben geworden. Daarbij is acteren een soort van spelen. Het heeft een heel groot improvisatie-element in zich. Een heel groot gedeelte is impulsen volgen. Iets wat kinderen heel goed kunnen en wat wij gedurende onze tienertijd eigenlijk voornamelijk afleren. Dan willen we allemaal heel erg ons conformeren aan de groep en zo min mogelijk afwijken en gaan we ons heel erg al onze impulsen leren te bedwingen. Dus op toneelschool word je dan weer geleerd om die impulsen te herkennen en ze te gaan volgen. Als je een rol invulling geeft met eigenlijk heel keurig gedrag, dat levert eigenlijk het minst interessante toneel of acteren op. Ja. Dus er wordt eigenlijk altijd geleerd om die impulsen te gaan volgen. En dat levert eigenlijk altijd het mooiste drama op. En toen me dat duidelijk was, toen voelde ik opeens van, oh ja, dit is eigenlijk gewoon een soort spelen. Dit is een soort, het heet letterlijk spelen, toneelspelen. Maar het is letterlijk speels. Het is met humor, je voelt dat emoties stromen en dat het iets met je doet. Bedoel, het is natuurlijk altijd onder controle en je weet wat je met je emotie moet doen. Maar ja, ik denk dat er weinig momenten zijn dat ik zo voel dat ik leef als tijdens mijn werk. En hoe heeft jouw klimaatactivisme jouw acteren beïnvloed? Of de keuzes die je maakt? Nou, mijn acteren heeft het beïnvloed in de keuzes die ik maak over de voorstellingen die ik maak. Zoals ik zei, ik heb die voorstelling Seksklimaat met Maria Goos en Michiel de Jong gemaakt. Maar het is eigenlijk ook bijna andersom nu dat mijn acteren, mijn klimaatactivisme ook beïnvloedt. Ik zeg maar wat, ik ben al heel lang stemacteur. Ik heb allerlei luisterboeken of hoorspelen of commercials ingesproken. En ik had nog nooit een podcast gemaakt, maar nou, mijn inspreekervaring bleek bij het maken van zo'n podcast die ik met Carice heb gemaakt zeer nuttig. En ik ben toen ik bij Extinction Rebellion mee ging doen, ik dacht op een gegeven moment, ja, dan sta je daar bij zo'n actie. Eigenlijk zou het zo fijn zijn als de mensen die daar meedoen aan een actie nog even horen waarom we daar staan. Zal ik eens kijken of ik een toespraak kan houden? Want ik vind het niet zo eng om in het openbaar te spreken. Dus ik ben dat iedere keer gaan doen. Dus ik ben gaan oefenen in toespraken schrijven. Wat heel leuk is om te doen. Wat niet alleen voor de mensen daar is, maar ook voor de pers. Of mensen die die langslopen. Dus ik merk dat het elkaar enorm helpt. Mm. En, maar als Shell jou vraagt van, joh, spreek ons commercial in? No way. Nee, ja, dat is een hele interessante vraag die je stelt. Want dat is dus jarenlang. Eigenlijk geloof tot ongeveer het begin jaren 80 was het voor acteurs not done om commercials in te spreken. En vanaf dat moment gingen steeds meer acteurs dat doen. Maria Goos is een goede vriendin van mij inmiddels. Die is ongeveer 15 jaar ouder dan ik. Misschien zelfs wel bijna 20 jaar ouder. Die zegt zelf, ik ben van een andere generatie. En op het moment dat ik met haar ging samenwerken, bijna 20 jaar geleden, voor het eerst, zei zij, spreek je commercials in? Waarom doe je dat? Doe eens normaal. Daar wordt de wereld alleen maar slechter van. Waarom zou je? Toen zei ik, nou ja, omdat ik als acteur niet enorm kan leven van mijn inkomen. Het is geen vetpot. Zei ze, nou ja, maar ja, je moet je ziel niet aan de duivel verkopen. Ze gebruikte grote woorden toen. En ik dacht toen, nou ja, zij heeft makkelijk praten, want ze heeft een waanzinnig talent. Ze is een fantastische schrijfster. Dus ja, haar kostje is gekocht. Ze is zeer succesvol. Ik ben een beginnend acteur en ik moet gewoon ook ergens kunnen wonen en mijn huur kunnen betalen, enzovoort, enzovoort. Dus ik deed dat toen nog wel. En ik sprak ook in voor banken en verzekeraars. Door de jaren heen werd ik steeds kritischer daarop, omdat ik merkte dat het ging wringen. Omdat ik dacht, het voelt niet goed dat ik

sluit je ogen ervoor. Groter dan ik van Vrouwtje. Je luistert naar Misha hier op NPO Radio 1. En mijn gast is Sieger Sloot. En dit was jouw wankelplaat. Dat je denkt aan het moment waarop je je realiseerde van het is groter. Ja, ik vind het een hartverscheurend lied. Dat zo'n jong iemand, die volgens mij was er nog geen 20, Vrouwtje op dit moment dat ze dit nummer maakte, die gewoon zo glashelder verwoord: ik wil een toekomst. Ik wil een verhaal. En niet alleen voor mij, maar voor ons allemaal. Ja, het is spijker op z'n kop. We hebben een verhaal tot nu toe gehad waarin eeuwige groei de soort van de heilige graal was waar we allemaal naar moesten streven. En dat verhaal is gewoon een leugen. Het is gewoon niet houdbaar. Dus ik snap heel goed dat jongeren wanhopig zijn. En zeggen, ik wil een toekomst. Ik wil een verhaal wat voor ons allemaal houdbaar is. En dat, ja, dat raakt me. Want hoe zat dat dan? Jij was bezig met die theatervoorstelling over klimaatverandering. En je ging onderzoek doen en je schrok dus heel erg. Wat was dat kantelpunt dan voor jou? Dat je dacht van, oh, dit is echt nog veel groter, veel erger dan ik dacht. Grappig dat je het kantelpunt gebruikt. Want dat is echt eigenlijk de kern van waarom we zo'n haast hebben. Waarom we eigenlijk allemaal zo in paniek zouden moeten zijn. We hebben planetaire kantelpunten. Het klimaat is een soort van heel ingewikkeld, prachtig systeem wat uit verschillende systemen bestaat die elkaar in evenwicht houden. Zoals de Golfstroom en de Poolkappen en de moesson en het regenwoud. Die houden elkaar allemaal in stand. En het probleem met de klimaatcrisis is dat als een aantal van die systemen uit evenwicht raken, dat die elkaar uit evenwicht kunnen stoten. Een goed voorbeeld daarvan is als de Poolkap smelten, dan is dat een zichzelf versterkend effect. Want daar onder de Poolkappen komt dan donkere aarde tevoorschijn. Die zorgt dat er meer opwarming, donker houdt meer warmte vast dan het witte weerschijnende van de sneeuw. Dus dat is een zichzelf versterkend effect. Net zoals de methaan die in de bodem zit in de permafrost in Siberië. Daar zit nu in bevroren bodem heel veel broeikasgas. 60 keer sterker broeikasgas dan CO2 vast. Als we te veel opwarmen, dan ontdooit die grond. Komt dat methaan vrij in de lucht, krijgen we nooit meer terug. Dus dat is een kantelpunt. Als we daar eenmaal voorbij zijn, then we're fucked. Ja, ik kan het niet anders zeggen. Dan hebben we echt een mega groot probleem. We kunnen niet helemaal voorzien hoe groot het probleem is, maar klimaatwetenschap zegt, we weten zeker dat er dan echt grote, ingrijpende veranderingen aan ons klimaat gaan plaatsvinden. En ons klimaat is de reden dat de menselijke soort zo succesvol en zo groot heeft kunnen worden. Want met ons stabiele klimaat kunnen we in ons eigen voedsel voorzien. Maar wat was het bij jou? Bij mij was het dus het besef dat die kantelpunten, dat we dus nog 5 of 6 jaar hebben om ervoor te zorgen dat we die niet bereiken. Dat me opeens de totale urgentie van dit moment duidelijk werd. Dat als we niet nu echt radicaal met z'n allen het roer omgooien, dat er straks geen stabiel klimaat meer is. Dat er geen stabiele voedselvoorziening meer is. Dat er migratiestromen gaan komen. Dat er extreem weer gaat komen. Dat er extreme hongersnoden gaan komen. Dat is geen fantasie. Dat gaat gebeuren op deze manier. Moment zeg maar dat je dan eigenlijk ook je hele leven omgooit, moet ik het zo zien? Was het voor jou echt een voor en een na? Zeker, ja. Wanneer was je gelukkiger? Ik was erg gelukkig toen ik in mijn 20 jaren de hele wereld overvloog om andere landen te zien en een vak had geleerd en daarin me steeds verder ontwikkelde. Mm-hmm. En ik voelde heel erg in zo'n 5 jaar geleden, dat moet ik allemaal achter me gaan laten, die heerlijke wereld. Maar het rare is dat ik nu niet minder gelukkig ben. Want er zit een enorme zingeving bijgekomen. Er is een enorme saamhorigheid bijgekomen. Wat ik van tevoren niet had verwacht, maar bij zo'n burgerbeweging als Extinction Rebellion kom je gewoon heel veel hele leuke, slimme, lieve, grappige mensen tegen. Die zich ook hiermee bezighouden. En die, ja, dat is te gek. Dat is waanzinnig. Dat is fantastisch. Dat is hartverwarmend. Het geeft energie, het geeft enorm veel liefde. En dus dat maakt enorm uit. ben je ook wel eens gewoon maar ik heb heel ook erg momenten. Gefrustreerd en precies, boos ja. en teleurgesteld. Nou, en ik heb ook gevoelens van rouw. Dat ik echt voelde, ik moet dus het leven van dat ik de hele wereld over kan vliegen. Daar moet ik afscheid van gaan nemen. Want ik wil niet meer vliegen. Want ik weet hoe schadelijk het is. Ik wil niet meer elke dag vlees eten. Want ik weet hoe schadelijk het is. Ja, ik vind vlees eten verrukkelijk. Kaas, man, I love kaas. Ja, wat is je favoriete kaas? Mijn Franse zachte kaas, een rode schimmelkaas... niet helemaal weglopen, maar nog enigszins stevig... maar wel een beetje zacht zijn. Daar hou ik heel erg van. En dan op zo'n heel dun gesneden vijgenbroodje. Nou, of een toastje, of een cream cracker. Ja. Daar hou ik erg van. Ja. Maar dat terzijde. Dat terzijde. Nee, maar goed, het is niet zo dat ik niet van vlees hou. Het is niet dat ik niet van kaas hou. Het is niet dat ik niet van vliegen hou. Maar ja... Het is gewoon heel simpel. We moeten het minderen omdat we er aangaan anders, linksom of rechtsom. Maar hoe voorkom je dat je niet een groot deel van de dag gefrustreerd rondloopt? Wat helpt bij jou? In actie komen. Iets doen. Ja, iets doen. En merken dat dat uitmaakt. Merken dat dat. Nou ja, we hebben met Extinction Rebellion die fossiele subsidies echt op de kaart gezet. Die zijn nog niet afgeschaft, dus we zijn er nog niet. Om maar wat te noemen, ING is een bank die op dit moment ongelooflijk veel fossiele industrie financiert en daarin investeert. Dat is een van de grote volgende campagnes waar Extinction Rebellion nu mee bezig is. Dat is niet voor niks, want dat soort grote spelers als banken, die moeten echt zo snel mogelijk veranderen. Grote spelers als reclamebedrijven, die moeten gaan stoppen met fossiele reclames. Grote verzekeraars moeten stoppen met investeren in fossiele projecten. Al dat soort dingen, dat is gewoon enorm urgent. En het geeft enorm veel voldoening om daar actie voor te voeren en te merken dat die maatschappelijke druk die we opbouwen, dat zin heeft. Er zit ook weer ergens een kantelpunt natuurlijk, een omslagpunt meer van tot wanneer haal je de gunfactor als actiegroep. Ja, het is niet echt... waar ligt dat punt volgens jou? Nou, het is niet echt een populariteitswedstrijd. Ik hoef niet echt geliefd te zijn. Maar om mensen mee te krijgen, heb je wel de gunfactor nodig, toch? Of nou, niet? Je hebt niet de hele samenleving nodig om fossiele subsidies uit te faseren. Het schijnt uit onderzoek zo te zijn dat je... Als je 3,5% van de maatschappij weet te mobiliseren, de staat op weet te krijgen, dat is in Nederland 500.000 mensen, dat je dan systemische verandering voor elkaar kan krijgen. Nou, daar zijn we nog niet. Zit je nu dan? Hoeveel procent zitten we nu, denk je? Die campagne van fossiele subsidies, daar stonden we uiteindelijk met bijna 25.000 mensen op de A12. Ja, dat doet wel wat. Dat zorgt voor maatschappelijke druk. Daar hadden zich meer dan 170 maatschappelijke organisaties bij aangesloten. Dat was ongelooflijk irritant voor burgemeester en wethouders en zo. Het was ongelooflijk irritant voor de mensen die daar op die dag op dat stukje weg daar langs wilden. Maar je moet op een gegeven moment iets doen om dingen voor elkaar te krijgen. Maatschappelijke druk opbouwen is op allerlei manieren. En dit is een zeer effectieve manier. Als het niet nodig zou zijn, zouden we het niet doen. Niemand zit er voor zijn lol. Lieve Sigurd, natuurlijk wil ik met je terugdenken aan die regennacht van koude novembermiddag in 2020. Toen we met een klein groepje tegen fossiele subsidies stonden te demonstreren voor het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Als we dat vergelijken met wat Extinction Rebellion inmiddels heeft neergezet op de A12, is grote dankbaarheid en waardering op zijn plaats. En dan gaan mijn gedachten uit naar alles wat jij daarvoor hebt gedaan. Als woordvoerder, als rebel en als iemand die het verhaal van Extinction Rebellion bij een breder publiek bekend heeft gemaakt en zo heel veel mensen heeft geïnspireerd om ook klimaatactivist te worden. Ik hoop eigenlijk niet dat we nog heel langzame actie gaan voeren. Simpelweg omdat ik hoop dat de doorbraak waar we allemaal zo naar verlangen heel dichtbij is. Wat ik heel erg bewonder aan Sieger is dat hij zich zo ontzettend volledig inzet voor de dingen waar hij in gelooft. Hij combineert een heel scherp moreel kompas met een groot verantwoordelijkheidsgevoel. En hij heeft ook schouders die veel kunnen dragen. Als dat ook een beetje zijn valkuil, want vaak is hij 's avonds dan nog steeds bezig met alle berichtjes beantwoorden in zijn 32 verschillende appgroepen. Hij is niet bang om zijn eigen leven te toetsen aan zijn idealen. Maar hij oordeelt niet naar anderen. Hij veroordeelt mensen niet. Hij ziet heel goed in dat we elkaar allemaal nodig gaan hebben En het is best wel somber, stemmend soms, om deze crisis recht in de bek te kijken. Maar Sigurd blijft zich inzetten. Hij spaart zichzelf niet en hij blijft ook nog hoop houden. Zo. Wat te gek dit. Ja, de eerste was Klimaatbuddy. Lucas Winnips, ja. Die warme stem herken ik onmiddellijk. Ja, fantastisch. Ja. En de laatste was je partner, ja, Renske de Greef. Ja. Ja. Ben je meer een woordvoerder of ben je meer een rebel? Allebei. Ja, als ik moet kiezen, ben ik meer een... Oef, dat is een moeilijke zeg. Want het is zo belangrijk om dit verhaal goed over het voetlicht te krijgen. En daar wil ik gewoon heel graag bij helpen. Mm. Maar het begint natuurlijk bij rebelleren. Bij je moet in die zin rebel zijn om dingen voor elkaar te krijgen. Dus dan zeg ik, ik ben meer rebel. Ik heb een loslaatmuseum, een plek waar mijn gasten iets achterlaten in de hoop dat een volgende gast iets aan heeft. Ja, wat mooie circulaire. Ja. Dus wat wil je achterlaten? Ik laat achter een boek. Dit is het boek The Candy House van Jennifer Egan. Een gekke Amerikaanse schrijfster die haar vorige boek A Visit from the Goon Squad was ook al te gek. Maar dit is ook echt een prachtig boek. Ik heb dit boek gelezen met mijn boekenclub. En ja, nu heb ik het uit. Dus nu staat het dan in mijn boekenkast. En ik ben sowieso een groot voorstander van circulaire economie. Ja. Dus ik geef dit graag door. En welke levensles zit er in het boek? Het heet The Candy House volgens mij omdat als je aan een snoephuisje zit. En je denkt, goh, wat heerlijk dat ik hiervan mag pakken. Dan zit er waarschijnlijk iets achter. Oftewel... een beetje wat betreft de grote mediabedrijven zoals Google en Meta. Als het gratis is, ben jij waarschijnlijk het product. Dus het gaat heel erg over de moderne tijd en over hoe die bedrijven doorschieten. En het is een... Dat vond ik een belangrijke les. Als je denkt dat het gratis, als het gratis is, ben jij waarschijnlijk het product. Ja. Als je denkt het koekhuisje is erg lekker en wat heerlijk dat ik hier van. Ja, dan zit er waarschijnlijk iets achter. Maar sowieso het hele idee van een boekenclub vind ik ook iets wat ik graag door zou willen geven. Want dat heeft mij enorm veel plezier in mijn leven gebracht. Om 1 keer in de 6 weken komen we bij elkaar. Het is met een groepje van maar 5 mensen. Maar dan hebben we allemaal hetzelfde boek gelezen. En er is niets leukers dan met andere mensen over hetzelfde boek te praten. Zo simpel is het. Het is zo simpel. Ja. En wij combineren het met dat we dan elke keer bij iemand anders thuis doen en die kookt dan. En het is ook nog een soort eetclub. Dus het is alleen maar joy. Maar het is gewoon heerlijk. Het is al zo vaak voorgekomen dat ik dacht, wauw, wat een goed boek. En dat je na afloop denkt, eigenlijk helemaal niet zo'n goed boek. Of andersom, dat je van tevoren dacht, dit is helemaal niks. En na afloop denkt, wow, ik had het er helemaal niet uitgehaald. Dus het is gewoon echt een verrijking om in een boekenclub te zitten. Ik heb ook 2 dingen waar jij uit mag kiezen. Oh. Dit is de asbak van Jan-Willem van Prooijen. Okay. Jan-Willem van Prooijen is bijzonder hoogleraar complotdenken en radicalisering aan de Vrije Universiteit Amsterdam en de Universiteit van Maastricht. En ja, hij is gestopt met roken. Hartstikke goed. Dat je gek voor hebt. Ja, je kan ook dus deze gewoon meenemen en gewoon recyclen. Ja, aan iemand anders doorgeven. Aan iemand anders. Nee, maar eigenlijk... Het is niet zo dat als ik hem kies, nee, dat ik ook beloof te gaan roken. Okay. En dit is achtergelaten door Roos Vonk. Uitmuntend het uitdagende vragenspel van de Postbank. Ja, Postbank bestaat niet meer. Nee, is ING geworden. Ja. Ik ben zeer benieuwd wat dat is. Ik neem dat graag mee. Ja? Ja, ik ben heel benieuwd. Ik vind het sowieso leuk dat van Roos Vonk komt. Daar ben ik een groot fan van. Oh ja. En uitmuntend een uitdagend vragenspel. Ga eens even kijken hoeveel marketing hier in dit spel zit. Ja, waarschijnlijk gaat het alleen maar om groei. Ja, en over of je rekening bij de Postbank wil openen. Ja. We eindigen met De Liefde. Habits en van Tof Lo. Waarom die muziek? Die muziek draaide Renske en ik. Dat was een beetje een hit in die tijd. Zo'n 9 jaar geleden toen Renske zwanger was van onze eerste dochter. En dat is gewoon een fantastisch nummer, vind ik. Maar het is vooral... Onze dochters luisteren er ook nog steeds naar. Dus af en toe, als dit nummer wordt gedraaid, dan worden zij ook heel enthousiast. Wat ik altijd nog steeds wonderlijk vind, omdat ik denk, hoe kan het dat zij dit... Heeft zij dit, mijn oudste dochter, heeft zij dit in de buik al gehoord, zo vaak, dit nummer? Dat is het. Ik heb het idee dat er een soort emotionele connectie met dit nummer is. Dus het is voor mij een heel bijzonder nummer. Dankjewel, Sigrid Sloot. Fijn dat je mijn gast wilde zijn. Fijn om hier te zijn. Wil je eerdere gesprekken terugluisteren? Zoek Micha dan op in je podcast-app en abonneer je zodat je niks mist. Laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op X en op Instagram, @MichaBlok.